إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرونا ما هي البدعة لغة واصطلاحا؟ لغة البدع لغة الشيء المستحدث لغة اصطلاحا ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدين ما أحدث في الدين خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عمري بدعة ما أحدث في الدين خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو عمل ما ناكني miongoni mwa au matendo. Jazakallahu khair. Dalili ya bid'a kwamba haifai ni haram, dalili ya kwamba bid'a ni haram ni kauli ya Allah anasema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Tayyib, sunna wesh sunna lughatan wa silaha ay lughatan السنة كلغة كراب ننجية سوى سوى ننجية أو مباية سمى طريقة سنة ننجية سوى سوى ننجية زوجة سنة سوى سوى ننجية مباية تتران سنة السلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو عمل. جزاكم الله خيرا. دليل يا سنة رجابه أنا مش هنقل لكم شوكا. قال الله تعالى كتابه وقد اتكلمكم في رسول الله اسوة حسنة من كان رجل الله واليوم الآخر. جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذه وهذا الأثر أثر صحيح وقد رواه عن ابن مسعود غير واحد من التابعين منهم أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي وقتاده. أنا سمى مؤلف الشيخ ابن قدام المقدسي العلامة ابن قدام المقدسي رحمة الله عليه نسيما ملانغو توليوبو ني ملانغو وكوا بندزشي واتو واتو ويبند سنة نواجتها ذالي نوزوشي أمتوا أثاري هكو نهابا نندليا كتوا أثر زوان وچواني كوسيانا نواتو ويبند سنة ويتمكي سنة ويشنايو كلاسيكو سنة. ametoa athari ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, Allah amridhie, amesema ittabi'u wala tabtadi'u, fuateni wala msizushe jambo jipya. Ittabi'u wala tabtadi'u, fuateni, kazi yenu ni kufuata yaliyoteremka kwa Allah. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale ambayo yameteremka kutoka kwa Mola wenu. Sawa sawa ni yale ambayo yamesihi, yamekuwa sahihi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Na zile ni kauli, na zile kauli za Allah tabaraka wa taala, ittabi'u, zifuateni, wala tabtadi'u, na wala msizushe jambo jipya. Sawa sawa kuzusha kwa maana ya kuzidisha, sawa sawa kuzusha ni sawa sawa na kupunguza. Msifanye hivyo, nyie kazi yenu ni kufuata na wala msizushe. Kisha akasema faqad kufitum, hakika mmetoshelezwa yale ambayo wamekuja nayo masahaba na amekuja nayo Mtume alayhi salatu wasallam. Yana watosheni yale ambayo ameyasema Mtume, na kutosheni yale ambayo ameyafanya Mtume, yana kutosheni vile vile na yale ambayo wamewafanya, wameyafanya masahaba na wale wote waliowafuata masahaba kwa wema ila yaumiddin, yana watosheni. Qur'ani imeteremka kwa nyinyi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani Allah subhanahu ameiteremsha na ameilinda, imewatosheni. Kwa sababu ndani ya Qur'ani pia lazima uhitajie sunna, ndani ya sunna, ndani ya Qur'ani lazima uhitajie sunna, maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, kama qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fas-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa tu'abbiru anhu. Sunna nyenye kuifasiri Qur'ani na inaelezea Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani inatosheleza, kwa maana Qur'ani yenyewe inakulazimisha ufuate maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam na matendo ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo katika hii dini kinachotakiwa kufuatwa ni kauli ya Allah na kauli ya Mtume na masahaba na wale wote waliofuata kwa wema mpaka siku ya kiyama. Hada huwa al-qayd, sisi kazi yetu ni kufuata. Muongozo umesema tufanye hivi, chetu ni kufuata. Tumeamrishwa tutekeleze ibada, chetu ni kufuata. Tumeamrishwa tuitakidi kama alivyoitakidi Mtume na masahaba, chetu sisi ni kufuata, bila kutia rai wala maoni fulani wala mashura fulani, la hasha. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Na hii athari ibn Mas'ud ni atharun sahih, ni athari ambayo imepokelewa ni sahihi. Waqad rawahu ibn Mas'ud ghayr wahid min at-tabi'in, na wameipokea athari hii kutoka ibn Mas'ud, sio mmoja katika tabi'in, wamepokea riwaya hii asiyekuwa mmoja, maana wengi. Minhum Abu Abdurrahman As-Sulami, katika wale waliopokea athari hii ni Abu Abdurrahman As-Sulami, na vile vile wa pili ni Ibrahim An-Nakhai, na watatu ni Qatada. Na hitimisho ya athari hii wa bil jumlati, na kwa ujumla, fa athar ibn Mas'ud, athari hii na maneno haya ibn Mas'ud, bi hadhihi turuqi, kwa njia hizi tatu za Abu Abdurrahman As-Sulami na Ibrahim An-Nakhai na Qatada, kwa ujumla wa njia hizi za wapokezi kuna kwa athari hii, sahihun bila raib wallahu a'lam, athari hii itakuwa ni sahihi, ni kweli maneno ameyatamka ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kabla ya kuendelea maneno ya Mtume, maneno yanayofuata aliposema ibn Mas'ud tufuate, maana yake ni kwamba dini hii imekamilika na wala tusizue chochote. Dini hii imekamilika, dini imekamilika, kuna haja ya kuongeza, kuna haja ya kupunguza? Yale yaliomo mule ndani yanatutosheleza sisi, ndiyo tiba yetu ya kila misiba na kila matatizo. Kila ambayo yapo ndani ya Qur'ani ndiyo tatizo au ndiyo shina la kutoa matatizo yetu. Hatuna haja ya kuongeza wala kutia rai wala mashura fulani. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah tabaraka wa ta'ala anasema leo hii mimi nimekukamilishieni dini yenu. Dini imekamilika. Na Mtume alayhi salatu wasalamu alikuwa akiwauliza masahaba, hal ballaghtu, je nimefikisha? Wanasema ndiyo. Na katika mambo ambayo yamekamilika na yale ambayo yametajwa ndani ya Qur'ani ni kuhusiana na masuala mazima ya itikadi. Sifa za Allah zimetamkwa ndani ya Qur'ani, majina ya Allah yametamkwa ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo kama yametamkwa ndani ya Qur'ani na sifa hizo zimetamkwa ndani ya Qur'ani, hatuna haja sisi ya kuongeza wala kupunguza. Tuzitamka kama alivyotamka Allah subhanahu wa ta'ala, na maana yake tunaijua, lakini kaifia na jinsi zilivyo zile sifa za Allah sisi tunasema Allahu a'lam, Allah ndiye mjuzi. Lakini tunakubali kwamba Allah amejisifu kwamba yeye ana uso, na maana ya uso tunajua, uso maana yake uso tunajua, lakini ile kaifia, ile aina na ile hali na ile sifa ya ule uso, nahnu nakulu Allahu a'lam, tunasema Allah ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo hatutaki kupinga, chetu sisi ni kufuata. Zimekuja aya zinaonyesha Allah kwamba anasifika na sifa kadhaa, chetu sisi ni ittabi'u wala tabtadi'u, ni kufuata tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, na anasema mu'allif, Allah mrehemu, wa qala Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu kalaman ma'nahu, kwa maana sio maana ile ile ambayo imenukuliwa moja kwa moja kutoka kwake. Na amesema Umar ibn Abdul Aziz, Allah amridhie, kalaman ma'nahu, maneno yenye maana ya hayo, maneno yenye maana ya hayo, kwa maana maneno ambayo yanajulisha juu ya watu kuipenda sunna na kujitahadhari na kuzusha. Kalaman ma'nahu, anasema Umar ibn Abdul Aziz, qif haith waqafa alqawmu, simama pale ambapo wamesimama kaumu, wamesimama watu pale ambapo wamesimama, wamesimamia na wamesimamia hapo hapo. Qif haith waqafa alqawmu, simama pale ambapo wamesimama watu. Fa innahum an ilmin waqafu, kwa sababu wao kuna kwa elimu wamenyamaza. Fa innahum an ilmin waqafu, kwa sababu wao kuna kwa elimu wamenyamaza. Majina ya Allah, sifa za Allah, wanapozungumza mukhalifun, jinsi wanapozungumza wapingaji wa Qur'ani na Sunna ni tofauti na walivyozungumza wao masahaba wa mtume na mtume alayhi salatu wasalam na matabi'in. Kwa maana walinyamaza, hawakuzungumza wala hawakuzidisha, hawakuzidisha wala hawakupunguza, bali walisimamia pale pale ambapo Qur'ani inajulisha. Fahum fa innahum an ilmin waqafu, kwa hakika wao kuna kwa elimu wamenyamaza kimya. Hayo mnayozungumza nyinyi, wao wamenyamaza kimya, hawajayazungumza, bali wamezungumza vile ambavyo Allah tabaraka wa taala anataka na mtume wake alayhi salatu wassalam anavyotaka. Kisha akasema wa bibasarin nafidhin kaffu, wa maana wa bibasarin nafidhin kaffu, yuridu ilman, anakusudia hapa yuridu ilman, yuridu ulama, anakusudia hapa ulama alladhina qablahum min as-sahabati, anawakusudia hapa ni wale maulama waliokuwa kabla yao miongoni mwa sahaba wa ghairihim. Kaffu, maana ya kwamba kaffu, jizuie, kaffu al-basari huna, makusudio ya kwamba jizuie na uoni, jizuie na jicho. Wa bibasarin, na kwa jicho. Nafidhin kaffu, wa maana nafidhin kaffu, kama alivyosema kaffu albasari huna laysa huwa basaru alaini, sio makusudiwa hapa kwamba wao walijizuia na jicho. Kaffu albasari huna laysa huna bimaana basar alaini, walakinahu basar alqalbi, lakini makusudiwa hapa ni jicho la moyo. Ay anna dhalika albasar, makusudio sasa, hakika huwa uoni na huwa mtazamo, nafidhin lihadhihi alulumi, nafidhin lihadhihi alulumi, waqad takhayyala ma wara'aha min al mafasid. Aliposema wa bibasarin nafidhin kaffu, na kwa uoni nafidhin, uoni dakiq, yani nafidhi maana yake ni ule uoni wa ndani kabisa, ile elimu ya ndani kabisa walionayo masahaba na walionayo wanawachuoni miongoni mwa masahaba na tabi'in na manabii, na kwa elimu waliokuwa nayo ambayo ni dakiq nafidh ya ndani kabisa, kafu walijizuia. Wao wana elimu, wana elimu tena elimu yao ya ndani kabisa masahaba, lakini kwa sababu haya majina ya Allah na hizi ni sifa za Allah tabaraka wa taala, kafu walijizuia na kuzidisha, walijizuia na kupunguza, na walijizuia kuongeza chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hajakielezea wala hajakitolea ishara. Wa bibaswadin nafidhin kafu, na kwa uoni ambao ni wa ndani kabisa walijizuia. Elimu wanayo na wanajua kabisa, lakini wao wakafanyaje? Wakajizuia. Wahum ala kashfiha kanu aqwa, na wao sasa hao masahaba na matabi'in juu ya kashfiha, kuifungua ile elimu na kuyafungua hayo maneno na kuzidisha na kuchambua na kuongeza rai katika dini. Wahum ala kashfiha kanu aqwa, na wao kati ya kuifungua ile elimu hizo za kuzidisha kupunguza walikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Wahum ala kashfiha kanu aqwa wabil fadli, na vile vile walikuwa na uwezo wa kuelezea fadhila zake na ubora wake. Lau kana fiha, lau kungekuwa katika hayo maelimu na hayo maneno yaliongezwa kungekuwa na fadhila ahra, basi wangekuwa ni wa mwanzo kabisa kufanya hivyo, kuzifungua na kuzielezea ubora wake zile elimu na haya maneno ya watu wanaozidisha ya Qur'ani na Sunna na ubora wake. Lau kungekuwa na ubora wake, kungekuwa kuna ubora na kuna faida katika kuzifungua na kuzielezea, ahara, walikuwa ni wa mwanzo kabisa kufanya hivyo. Tumeelewana hapo? Masahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam na matabi'in kwenye kuyafungua maneno ya Allah, kuyaweka wazi au kuzidisha vitu katika dini au kupunguza au kuelezea fadhila zake ambazo yeye Allah tabaraka wa taala hajaziteremsha wala hajazisema, lau zingekuwepo basi wao masahaba wa Mtume wangekuwa ni wa mwanzo kabisa kuzielezea, lakini wao walifanyaje? Kafu, walijizuia, hawakuzungumza chochote. Na wana ilmu, elimu wanayo na wanatambua. Wanapoambiwa uso wanajua ni uso, wanapoambiwa mkono wanajua ni mkono. Fala in qultum, lau nyinyi mtasema, ikiwa nyinyi mtasema, hadatha ba'dahum, kumetokea baada yao jambo jipya, limetokea jambo jipya baada yao, yamekuja mambo mapya baada yao, fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, na hakuna aliyezusha jambo jipya isipokuwa yule ambaye amekhalifu uongozi wao, muongozo wao, waraghiba an sunnatihim, na huyo mtu akaachana na njia yao, waraghiba an sunnatihim, na akaiacha njia yao. Mkisema kwamba kumezuka vitu baada yao, basi yale ambayo yamezuka hakuna aliyazusha isipokuwa yule ambaye amekhalifu nini? Muongozo wao. Na vile vile akaacha mwenendo wao. Hao ndio waliozusha vitu vipya. Walaqad wasafu minhu ma yashfi. Wa kullu ma naqaluhu ma'nahu, maana ya haya maneno, walaqad wasafu minhu ma yashfi, maana yake wa kullu ma naqaluhu ila man ba'dahum, na kila yale ambayo wameyanukuu kutoka kwa wale watu waliokuja baada yao, kila ambao wamenukuu ila man ba'dahum, kunako wale wanaokuja baada yao, yale maneno yote ambayo wameyanukuu na kuelezea wanaokuja baada yao, huwa ma yashfi alqulub, ni maneno ambayo yanaponya nyoyo. Masahaba yale maneno ambayo wameyatoa kwa mtume wao alayhi salatu wasalam na matabi'in waliotoa kwa masahaba, yale maneno na vile vitendo ambavyo wamevinukuu kwa masahaba, kwa mtume, ni maneno ambayo yashfi alqulub, yanasafisha na yanaponya nyoyo. Wa kullu ma naqaluhu, maana haya maneno ya Ibn Qudama ولقد وصفوا منه ما يشفي معنى yake وكل ما نقلوه الى من بعدهم نكيل يلي ambao wameyanuku na kuyaleta kwa watu waliokuja baada yao huwa ma yashfi alqulub hayo maneno yanaponya nyoyo watakallamu minhu bima yakfi na wao wameyazungumza na wamezungumza katika hayo maneno yale yanayotosheleza hatuna haja ya kuzidisha wala kupunguza fama fawqahum muhassiru anasema fama fawqahum muhassiru na atakaye na yule ambaye na kile ambacho kimevuka fama fawqahum na kile ambacho kimevuka au kimewavuka wao fama fawqahum na kile ambacho kimewavuka wao masahaba muhassirun basi ni kitu ambacho chenye kuchoka kabisa fama fawqahum na kile ambacho kimewavuka masahaba miongoni mwa maneno na matendo na itikadi kilichowavuka basi ni muhassirun ni kitu ambacho kimechoka kabisa kimejiishia turudie hii riwaya waqala umar ibn abdul aziz amesema umar ibn abdul aziz kalaman ma'nahu qif haythu waqafa alqawm simama pale ambapo wamesimama watu fa innahum an ilmin waqafu kwa hakika wao kuna ko elimu shaka tu wamenyamaza wa bibasarin nafidin kaffu na kwa elimu ya ndani kabisa wao wamejizuia wa hum ala kashfiha na wao juu ya kuifungua na kuiweka wazi kanu aqwa walikuwa na nguvu kabisa ya kuifungua na kuiweka wazi wa bil fadli na vile vile walikuwa na nguvu ya kuifungua kuelezea fadhila zake lau kana fiha lau ingekuepo kukaa kuna fadhila zake ahra wao ingekuwa ni wa mwanzo au la fala in qultum lak ikiwa nyinyi mtasema hadatha ba'dahum kumezuka jambo baada yao jipya kama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum hakuwa aliyezusha jambo jipya isipokuwa yule ambaye amekhalifu uongofu wao waragiba an sunnatihim na akaiacha njia yao wala kad wasafu minhu ma yashfi na kwa hakika wameyanukuu ya kwa wale ambao wamekuja baada yao yale yanayoponya nyoyo wayatakallamu minhu bima yakfi na wamezungumza yale ambayo yanotosheleza kama fawqahum muhassirun basi yoyote na kile chochote kitakachokeuka kitakachovuka yale ambayo wamekuja nayo muhassirun kitakuwa ni chenye kutoka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.